بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قبل تجمالزيا kitabu chetu leo, kama tulivyozungumza katika darasa ya jana, naomba baadhi ya watu ambao wamepitia vizuri watutajie utaratibu adhkar za baada salam min as-sala. Tusichelewe sana. Kama wewe unajua umepitia vizuri, simama utuelezee hasa adhkar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, namna zinavyoletwa katika zile aina sita. Naam, naam, tuelezee aina sita zote. Na upande wa kina dada huko, wasikilizane, wale viongozi wasikilize, kila mmoja msikilize mwenzake, ataje tu zile aina sita. Aina ya kwanza ni hii, aina ya pili ni hii, aina ya tatu ni hii, aina ya nne ni hii, aina ya... Bas, darasa yetu ikianza utasimama. Naam. Aina ya kwanza. Aina ya kwanza, hebu rudia aina ya kwanza. So hiyo aina ya kwanza wanafanya jamu: subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mara 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, baka mara 33 zifiki. Ndio aina ya kwanza. Aina ya kwanza unafanya jam'u ya zote bila kustenganisha. Naam. Sasa useme aina ya kwanza kwanza, umeikosea. Halafu utasoma la ilaha illa Allah kutimiza mia. Ndio nakukumbusha, utasema la ilaha illa Allah kutimiza mia. Amechemka mwingine? Naam. Alizia kidogo hapo, kuna kipengele umekiacha. Jazakallahu khair. Mwingine? Naam. Subiri. Wale ambao wengine nani? Unyosha mkono, simama. Simama. Mwingine nani? Nataka kusikilizwa. Haya. Wewe ndio kasoma pale. Sikilize huyu. Eso. Kasoma kwa yule pale. Yesa shaweza tayari. Soma kwa huyo. Soma. Haya, msikilize huyo hapo. Wewe soma. Msikilize huyo hapo. Wewe soma, wewe soma. Wewe msikilize huyo. Msikilize huyo. Niangalie mimi, niangalie mimi. Wewe msikilize huyo hapo. Awe soma. Amemaliza? Amemaliza vizuri? Haya, tusikilize yule pale. Soma. Pera. Shukran. Wale ambao hatuja wasikiliza, haimaanishi ya kwamba hawaja hifadhi. Muda tu ni mchache, lakini kila Muislamu anatakiwa ajitahidi utaratibu huu awe nao, na utaratibu hauna ugumu. Ukiweza kufanyia kazi tu siku moja, siku mbili basi. Yaani ukajiwekea kwamba hii wiki nafanyia kazi aina sita. Ukaanza siku ya kwanza swala zote tano, ukafanyia kazi aina ya kwanza. Siku ya pili aina ya pili, siku ya tatu aina ya tatu, siku ya nne aina ya nne, siku ya tano mpaka siku ya sita. Ukamaliza. Ndani ya mwezi mmoja hakuna tena haja ya kuhifadhi. Na miongoni mwa wepesi wa dini ni kwamba yuhfadhu lil'amal, yuhfadhu lil'amal, dini inahifadhiwa kwa ajili ya kufanywa kazi. Na ndio maana mtu hawezi kusahau, tofauti na elimu hizi za kidunia zinasomwa kwa ajili ya kutafutia kazi, sio kufanywa kazi. Na ndio maana mtu anaweza kusomea masuala ya tiba alafu akaongeza kile kwenye kilimo, kaza yake ni mkulima tu basi. Mwingine akasomea masuala ya uinjinia, alipoingia katika soko la ajira akaona uinjinia haumlipi, biashara inamlipa, akaachana na mambo ya uinjinia akaongeza kwa nini kwenye biashara. Wala hajafanya dhambi wala hajafanya kosa, kwa sababu alisoma kwa ajili ya kutafutia nini, kazi. Lakini sisi tukisoma Qur'an mathalan, umehifadhi Qur'an, uhifadhi Qur'an ili ukapate ajira ya kusalisha msikitini, uhifadhi Qur'an ili ukawe mwalimu wa Qur'an, unahifadhi Qur'an taabudan lillah ili upate wepesi siku unasoma Qur'an, umeme umekatika unaendelea kusoma Qur'an, siku umekuwa na mahala umekosa msahafu, basi unaendelea kusoma zako Qur'an. Kwa hiyo hii ndio uzuri wa ilmu ya dini, kwamba tunajifunza dini na tunaihifadhi dini kwa ajili ya kutendea kazi. Unahifadhi Ayatul Kursiy ili usome wakati wa kulala, usome wakati wa asubuhi, usome baada ya swala. Unahifadhi hizi adhkari ili uzifanyie kazi. Kwa hiyo unapozifanyia kazi inatulizana katika moyo. Tumalizie darasa yetu ya leo kisha tuingie katika uwanja wa maswali. Bismillahirrahmanirrahim. Duaa salati al-istikhara. Duaa salati al-istikhara. Dua ya sala ya kuomba khairi. Dua ya sala ya kuomba khairi. Miongoni mwa akhta ash-sha'i'a inda awami al-muslimin. Miongoni mwa makosa yaliyoenea kwa Waislamu wa kawaida ni kutafsiri dua ya sala istikhara kwa maana ya kutaka ushauri, kwa maana ya kutaka ushauri, kwamba namtaka ushauri Allah. Kwanza ni maneno ambayo yanakaribia kwenye kufuru. Maneno mepesi unayatamka, lakini yanakaribia kwenye kufuru au ni utofu wa adabu, ila kuto kujua mtu anafanya. Hawezi kumomba ushauri Allah, wewe utaweza kumomba ushauri Allah? Mtu ambaye unaanza vipi? Kwa sababu ushauri ni mtu kumwelezea mtu jambo halafu usubirie atakachokueleza wewe. Na ushauri una sura mbili, wa khairi na wa shari. Na katika sura zote mbili, yule anayeshauriwa ana khiari ya kufanyia kazi na kuto kufanyia kazi. Na akitaka kufanyia kazi ana khiari au ufanyie kazi wote, au achukue sehemu ya ushauri wako achanganye na mawazo yake apate jambo lingine. Kwa huwezi kumshauri Allah yeye, wala Allah hashauriwi. Allah hashauriwi kabisa na mtu yoyote na kiumbe chochote. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji ushauri kwa mtu, wala sisi yeye hahitaji ushauri kwa kiumbe, kwa viumbe wake, wala sisi hatuna uwezo kumshauri yeye. Kwa hiyo al-istikhara ni talabu al-khayraini au talabu ahad al-khayraini, ni kumwomba Allah akupe moja ya khairi mbili. Kuna khairi zimejitokeza mbili, tatu, nne, zote wazitaka. Sasa kwa kuwa wewe haujui mwisho wa kila jambo, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefahamu mwisho wa kila jambo, unamwomba yeye kama hili jambo linaonekana lina sura nzuri hivi mwanzo, kama mwisho wake pia litakuwa na sura hii hii, ya Rabbi nifanye wepesi nilifanye. Na si lazima kuwe kuna mambo mawili, hata jambo moja tu, jambo moja tu lipo, basi unaswali istikhara. Wa hadhihi sala, na sala hii istikhara ni sala ya sunna, haina muda, haina siku, haina sura, haina chochote, ni kama tahiyatul masjid, ni kama rak'a mbili za baada alwudu, ni kama qabliya na baadiya, bali una uwezo wa kuifanyia jamu. Umeingia msikitini, kuna jambo limekuzonga unataka kulifanya, ile ile qabliya ukatiania istikhara hapo hapo, ukaswali, baada ya swala ukomba dua. Bali unaweza uko mahala hauwezi kuswali kutokana na mazingira, ukaomba dua, ukaomba dua Allah kufanyia sahali kwa lile ambalo unaloliendea. Kwa hiyo salati al-istikhara, dua salati al-istikhara ni ad-dua, yani lengo pale ni ad-dua, ndio lengo. Sala istikhara haina mafungamano yote na uchumba wala ndoa, na barubaru wa kike na wa kiume. Tambueni ya kwamba sala ya istikhara haina mafungamano yoyote na uchumba wala kuolewa, sababu kuna baadhi ya watu wameifunga istikhara na kuoa au kuolewa, ashapata mchumba tayari. Ha, subiri kasali istikhara kwanza. Ha, istikhara kama tutakavyosoma, fi kulli amri, kwenye kila jambo, ile akili ile kuifunga istikhara na mambo ya ndoa ni ufahamu wa kimakosa. Salafu salih hawakufahamu hivyo, bali si lazima, yani istikhara sio lazima. Unaweza ukafanya jambo lako ukamwomba Allah kufanyie wepesi, ukaendelea na shughuli yako, haina mafungamano na uchumba wala haina mafungamano na ndoa. Jambo lingine, tuchukulie sasa wewe umepata mchumba, imma wataka kuoa au wataka kuolewa, ukaswali istikhara na ukaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haimaanishi ya kwamba yule mchumba uliyempata ndo mtu mwema, na ndoa utakapooa au kuolewa, basi ndoa yako itakuwa ina salama na amani. Kwani hawa waliooa wote hawa wanaopata misukusuku kwa wake zao hawakusali istikhara? Walisali istikhara. Unasali istikhara na unapata mwanamke kilaza. Sasa wajiulize, ile istikhara ilikubaliwa au haikubaliwa? Hukufahamu tu istikhara nini, basi akili yako na mawazo yako na ufahamu wako ulikuwa ni mdogo kuhusu istikhara. Kwa hiyo dua yako kujibiwa haimaanishi ya kwamba ndoa yenu itakuwa ni ndoa salama. Ndoa wanaochuoni wanaipigia mfano sawa sawa na bahari, man tazawaja faqad rakiba albahra, atakayeoa kapanda bahari, huyo bahari haitabiriki. Mnaweza mkaanza safari, bahari imetulia safi kabisa, chombo kinapepea tu hivi, katikati hali ikachafuka, ukajuta ni kwa nini ulipanda ile bahari, na ukala kiapo kwamba nikipona mimi hapa sipandi tena, na ukaenda nayo hivyo hivyo, bahari imechafuka mpaka unafika katika safari yako, uko hoi, shatapika, shapoteza fahamu, ukapata fahamu ikarudi, ikapotea tena, ikarudi, wabebwa. Yani watu wanafika pale kwenye ufukwe, wanakubeba kama mzigo, wanakuweka chini hivi, ndio safari isi ilivyo. na ukishapona pale usilisema kama sipendi tena, unarudi na ile ile. Na unaweza kuanza safari, naingia tu kwenye chombo, bahari ikachafuka, ikachafuka pale pale, na lazima safari iende. Mnakwenda, mnafika katikati, bahari inatulia tuli. Hivyo ndivyo yalivyo maisha ya ndoa. Yaani mfumo wa maisha ya ndoa ya dunia ndio uko hivyo. Wewe utakaomuoa, hata umuoe, hata muoe Quraishi katika Banu Hashim, yule ahlul baiti wa mtume wa ndani kabisa, maisha ni hayo hayo. Au mnadhania hata mtume sallallahu alayhi wasallam hakutikiswa na wake zake? Si wale wake za mtume sallallahu alayhi wasallam walikaa wakapanga ya kwamba mtume lazima atoe matumizi? Na wanajua kwamba sheria ya dini haimruhusu kutoa matumizi. Mtume akioa hana wajibu wa kumlisha mwanamke wala kumvisha mwanamke wala kumpa makazi mwanamke. Hilo jambo la mwanamke na matumizi yake ni yeye na familia yake. Lakini pamoja na kwamba sheria imemruhusu hivyo, aliwatengenezea nyumba wake zake, sawa, na akawa anawapa matumizi. Sasa wakakaa wenyewe kina Aisha, lazima atoe matumizi. Kwa nini hatoi matumizi? Ni wanawake, si ndio? Basi wakajikusanya wenyewe, mtume tunataka matumizi. Basi mtume akaachana nao, akakaa zake msikitini, akawa haendi kwa mke yoyote. Habari zikaenea pale Madina, mtume kawacha wake zake. Siku hizo tunamwona yuko msikitini tu. Umar alivyosikiza ile habari akashtuka, akamfuata mtume, akamwambia, ya Rasulullah, talaqta nisaa? Wewe mtume wa Allah umewacha wake zako? Akasema la. Umar akasema Allahu akbar, akafurahi sana kwa sababu binti yake sikaolewa na mtume. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, ya ayuha nabiyu qul li azwajik, ewe mtume waambie wake zako, in kuntunna, si ndio, turidna, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sema nataka matumizi nyie, waiti. Akaanza kumuita Aisha, njoo, kuna aya imeshuka hapa kwamba Allah ananiambia niwaite, sema nataka matumizi. In kuntunna turidna alhayata ad-dunya, ikiwa mnataka maisha ya dunia, wazinataha, na mapambo ya dunia, fata'alaina, njooni, umatti'kunna, niwape kitoka unyumba, wa usarrihkunna, na niwaache sarahan jamila, kuwachaji uliokuwa mzuri kabisa, kila mtu aende kwao kwa salama na amani. Aisha akafikiria akasema, hapana, mimi namtaka Allah na mtume wake. Basi kama nataka Allah na mtume wake, tulia, yale maneno maneno tena yale nini, yaache. Hivyo hivyo akamfuata mke mwingine, mke mwingine, wale wake wote wakubali, sawa, kwamba bwana, sisi hatusemi tena hayo maneno. Baada ya hapo sasa ndio halifa nini ikatulia. Huyu si mtume wa Allah, si ndio? Huyu ni mtume wa Allah, lakini walimtikisa kidogo. Na kuna matukio mengi yametokea katika maisha, kama vile ni wanadamu, sikwambii sasa kwa maswahaba huko watabiina. Kwa hiyo hata sisi pia, hawa wake zetu hawa, kuna siku lazima atakuvuruga tena, na kuvuruga hasa hasa, mpaka ukisimama katika swala ukipiga takbira tu Allahu akbar, unaweza kusema tashahud, attahiyatu lillahi wassalawatu tayyibat, assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala. Sasa ashhadu an la ilaha illa Allah, utakaunyonywe nini? Aise, kumbe nipo kwenye qiraatul fatih, ameshakuvuruga, ni kibinti kijibinti kidogo tu, na wewe ni pandikisi la baba, lakini kinakunyoosha. Kwa hiyo hizi dhanna, usije ukadhania kwamba ukioa mwanamke ambaye umemwombea dua, umemfanyia qiyamu laili, ulimfungia somo za sunna, Allah kujalia upate mke mwema, au pia binti naye akafanya hivyo, kwamba ikipata mwanaume basi ndio hatumvuruga maisha yasiyokuwa na kero, nimesha peponi tu basi. Kule ndo hakuna fujo, kule hakuna fujo, hakuna kero. Lakini maisha ya dunia, oa utakavyooa, oa mwanamke yoyote, na mwanamke aolewe na mwanaume wa aina yoyote anayemjua yeye, lazima kuna siku atakwaruzana. Tumeelewana? Jambo lingine, istikhara, hakuna mafungamano na ndoto. Kuna baadhi ya watu wanasema kiswali istikhara, kuna ndoto utaota, Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa tayari jambo hili watu wengi wamefungamanisha na mambo ya ndoa, basi kama yule mwanamke yule ni mwanamke mwenye kheri na wewe, utaona mmefunga ndoa kesho yake. Kama yule mwanamke si mwanamke mwenye kheri na wewe, utamwona yuko na mwanaume mwingine kwenye ndoto kesho yake, au baada ya siku mbili, baada ya siku tatu, au utamwona mwanamke mzuri, uso wake unatoa nuru. Na kama ni mwanaume pia naye, kama ni mwanamke kwa upande wa mume au mchumba wa kiume, utamwona ule mchumba wako mzuri, uso wake unatoa nuru. Basi kuna vindoto ndoto vyazungumzwa vinamfanya mtu sasa anaposali istikhara, kila kilala anafikiria leo nitaota, leo kesho nitaota. Istikhara haina mafungamano na ndoto kabisa. Kwa hiyo kama wewe umeshaamua kusali istikhara, swali, endelea na jambo lako. Mnaelewa? Lakini haya ni makosa katika salatu istikhara. Jambo lingine, usiswali istikhara ikiwa moyo wako umetangulizwa na hawa, yani ile hawa imeshakita, hakuna haja kusali istikhara, achana nayo. Kwa kuwa hili swala la istikhara limeshaenea katika jamii kwa mambo ya wanawake na wanaume, na sisi mifano yetu tunaitoa humo humo kwa wanawake na wanaume. Tayari wewe binti ushampenda, umeshakufa hapo, ushauza, usubiri kuzikwa tu. Binti na hivyo hivyo, kijana wa watu umempenda, au ni mzee mwenyewe, kuna vitoto vidogo vya kike vyapenda wazee, jizee ushalipenda jizee la watu. Sasa kiasi ambacho unahisi ukimkosa katika hii dunia, wewe hutoishi kwa raha. Ukiona moyo wako umefikia katika hatua hiyo, hakuna haja ya kusali istikhara, achana nayo. Wewe endelea na maisha yako tu, kaoe, na kama ni binti kaolewe, yatakayotokea kadari ya Allah mbele ya sifari. Wanatahadharisha ahlul ilm kumwomba Allah dua ya kukupatia kheri ya kitu fulani, alafu ndani hicho kitu hicho matamanio yako yamekuwa katika kiwango cha juu mno, kiasi ambacho wewe mwenyewe ukiwa unaomba dua, ukiwa unaomba ile dua unasema kimoyomoyo, hivi Allah asipoikubali hii dua itakuwa kwa jitishishi vipi mimi na huyu binti huyu? Nitavumilia kweli nikimkosa huyu? Ikifikia hatua mapenzi yamekita katika hatua hiyo, wewe muombe Allah, ya Rabbi nifanye wepesi katika jambo langu, basi nifanye wepesi katika jambo langu. Jambo la mwisho, istikhara, utakaposwali salati istikhara hii, haimaanisha kwamba kuna kitu fulani Allah atakufanyia katika maisha. Kwenye lile jambo lile, labda kuna tukio litatokea. Ahlul ilm wanasema kwamba mfano wewe umeshaamua kumwoa mtoto wa mzee, Juma, mtoto wa mzee Rashidi, si ndio shampenda tayari, si ndio? Na ushaamua kusali istikhara, swali istikhara, alafu lile jambo liendee kwa ile ile sura ambayo wewe unayoitaka, liendee hivyo hivyo. Kama halina khairi na wewe, sawa, Allah ndiye atafanya nini? Ataliharibia huko kumbele ya safari. Na ndoa sio kukubaliwa posa, ndo ndoa. Ndoa ni kule kuozeshwa. Ukishapiwa sasa, nimekuozesha binti yangu fulani, binti fulani, pale ndo umeoa. Alafu sasa pale kuna maisha sasa ya ndoa yanaanzia pale, ambayo huenda akaribikia siku ile ile. Kuna watu wameoa, ukafika nyumbani na talaka ikatoka hapo hapo, ile inaingia nyumbani kwake tu, anamwona mwanamke huyu hapo hapo hapo akatoa na talaka, na uliswali istikhara. Kwa hiyo ukipeleka posa au binti kaja kuposwa akaswali istikhara, wazazi wakamkubali yule mwanaume, haimaanishi ndio ndoa ishakubaliwa, kwa sababu posa ni mlango wa kuelekea nini? Ndoa. Ni mlango kuelekea ndoa. Kwa hiyo wewe usifunge kwamba kuna kitu fulani. Swali, endelea na jambo lako. Na kama nilivyozungumza katika darasa ya jana, mambo yote ya kidunia, yote ya kidunia yana kheri na yana nini? Yana shari, yana sehemu yana uzuri na yana sehemu yana nini? Yana ubaya. Hakuna jambo hata moja la kidunia lina uzuri moja kwa moja na lina ubaya moja kwa moja, hakuna hata moja. Kwa ukiwa na pesa utapata kheri, utapata shari. Ukiwa huna pesa utapata kheri, utapata shari. Una elimu utapata kheri, utapata shari. Una elimu utapata kheri, utapata shari. Umeoa mwanamke, kuna siku utajuta huyo mwanamke kwa nini ulimuoa, na kuna siku utashukuru Allah kujalia kupata huyo mwanamke. Ukizaa watoto, kuna siku utajuta ni kwa nini nilizaa hawa watoto, afadhali ningekaa bila ya mtoto. Na kuna siku unashukuru, alhamdulillah, Allah kunijalia nini watoto. Haya ndio maisha ya dunia yalivyo, hayapo katika sura moja. Kwa hiyo tunaposoma hizi dua hizi, tusije tukafunga akili zetu ya kwamba basi sisi tutaishi kwa raha, kutulivu na kwa amani. Hapana. Nadhani kwa maelezo haya mtakuwa mmeelewa vizuri, si ndio? Allah awafanyie pesa katika mambo yenu.